Didar, kurma o bol sen tülke sadana adla bara. Çünkü lavuz ziyatırım niye bira? Şarkıdın bavun ya katile bardakay. Balku bavaya kabahorut bestişe. Emez la pena mafi khoma şarrı dakayın. Yuva vaya la kalman du neyni katek şardas bedaka. Vav zanım, ava zone si buynava. Kola kanım, labir nakan. Ema bu garanı o imaj khoma şardakayın. Ravuz da ben bayi istikat ledakam. Bazı mama yala. Zülkü, bardi şarrıçan kursa kurs. Vachi avay wa ma dalayla mozda khanay ma. Basha, dey babrayn, khaira. Tikawne da kan sawarim kan, agar gardam bardab ma wa. Hangaw, khaira ka, dey hangaw, khaira ka. Wada zani ba khoshi khom aw ha ba hewashi darom. Bawro hafi gala da tirsim da zanan. Ba her şey yok, bet de be koshka gora ka bujerina wa. Ha, aw dangatsiya. Ay hawan, kuna dunya na pechan tarik bu. Kur amın hiç nabinim, kur afriyam kavan, kur avarın, kur avarın. Hiç ruhuna dava. Demem kaka kav da sel sağız. Ay hangi atıl ekirdin. Bir daha gelmedim de bir daha. Başa. Hapşu. Bede çeye min bahlamı tuğla gır taşar bıkam. Aha nabi. Hapşu. O grifta. Bede çeye min betanya rubaru düşmün bimoğa. Tavrim aka! Kura rawastım ve cemelin ava hatim! Arba kom şaradakam! Are kasile ya? Tabi bende kayla çuva ben. Bu ramasi, tabi eve su olere bu ne yavan ne çalak? Balala karakan makam. من باید با تمه چیک کن دویل اشار کردین ده ترسین هرگی بمشه ویا تاوروانی هاوریان بو هاتنی بندکی پشکو دریجه کشا کپاش دزگرتنی بسر کشک دستی بسر سامانی ماسی و رو بارکش دا گرد تماحی پشکو بندکی زیادی کرد هروها مکوری خلکی گوندیش زیادی کرد لجرانوی کشکی گورا دبی سرکوتن بو چه بید و ابزانم اواز زور زور نزی بوینوا رولا کانم لبیر نکم ایما بو گرانوی من فی خوم اشار دکین ها آمادن بله آمادن ها آمادن ایوش آماده بین او بلما او جاكي قلوان اماداي بلي امادم دي باب لانا كان من بتواتري شو اجام بدي استا كاتي حساب كدن هات لقاليان باشا استا بيان نشان ددم قورم قورم اما امادي باشا زوكا كورينا اشتا زور مالا بيز ماورا بيام بكين بله اما کمال ماسیشی دیکه گورم اگر بالا دستی من بسر ایره بردوام بی او خلچی گوندی یک توس قالشی هم بونا مینی منی جاوم دوی خمله مسئله خواردن بخوام کرادی کو دبی آن دا خواردن بخوام پاش کود بکن این که باش من بکرد اوان زورترین ماسی راو دکن حتا بنر خیلی گران بخلکی بفروش نوا بیتتان او شوازش تازه با افشار خسن سر خلشی گونده کمار حتا ملکتی اوان بل بلا مهرده بی افکاریان رد کنم بله اره چالک پیدوه ایمه بسریان در زال ببین البته زال ببین اگر بهار من وابی اکی ایمه خوان مافین بله کشکا کم کنجی ده گره موا هیوادارم سر بکوی مادم خواله گلمانم سوگر سر ده کوین و حق بو خوانکانی ده گره توا به امید خدای اه کشک جوانه کم راوستا راوستا با تورکه دایم ها دی کاتی ها تورکه راب چشی سمکو کمی چی دیکش چاوره دکین حتا توره که باش پرده دید آی دیمش کین خیره برا کرار ببرین خیره کن ببرین هشتا هیچ دان ندیوه اخی دست باز مامو چی روی ده پیم بله سونا بله ما تان تک شکنده این نزن ببوره گورم بیزار ما با گورم راست بله ما که تک شکا بله تو رکم هم پر کبیو لماسی تماشا که زور باشا کرینا ورنه تو را چشن امتیا لمن بورو لمن بورو ليش تكسرنا كوان بس تخرج بتسالك اي عام فريق سالك اوش كان كات هذا كنوا جورم جو بقراك بلا متوركه بان قصك شكنرا براس ويا كارك غماني درس كردو ويا ام كارك غماني درس كا خرابه لما کت ساک کنوا ایش دماسه چی زور نو رو باره کماوا که امرو رایب کهیم باله گورو اگر براستی بیاوی وره دیره رو بروش شرم لگرده هبکا گورم بله متورکه ساک بونه وا استاس ساوره فرمانه کانتیم باشا اما چیا بیانگرن دوازار تاوان بارکم گیرد دایزم کودای او تاوان بارا بیانا او چیا ای گورم دمشا دو او بکا او ایوان زونم زانی ایوالا دو اهموشتن بیانگرن یالا بیانگرن اگر هم گونه بونه باور بکن امنیان دا گفت دستان خوش بین لینا گریم اکتنه من دستی من دستیم ایسا سزات اندازم لسر او همو بیزاریم نخوشی کبو ایمت اندروز کرد واده زانی براستی لشرکش سرکوتیه پیوسته نده کر همو ماسی کنی نو رو بر رو بکن او نو تیه لجرده صلاتی منه ماسی کنی نو رو باری شربستنی امول چی منه ماسی کنی اموی امول چی منه دی بیان بری الله با استکیلی را و دیاره تا ماهی کنی تو هیچو میره چینی هیشار انجیز دست گرتنیت بسر کشکو پاشا انج بسر رو بارکا کارشی زور خطره نکی ها کنی مرزار چیم لیه بگیره اگر استان روی او ناو تول نکی سزا دادم تو هر من داری و بیشن و بیحیا بوی تام بزینا کرا دای گیره کرا زر ای بوالو پیو میرده دکی کرا میدنگ بکویا با پرستان دم ناو او ببن خواردی مازی بر چکان دو های انتن انتن تندکان براستی ما بستا تو بیره چی باشتی تو زیره چی گولم من براستی اروام ماسی حزیل گوشتی منی بلکو حزیل گوشتی میمونی ای خواهیم دی کورینا بیا کچین استاد از هنه منچیم باشتر وای خود بده دست و استا کنه برو لیر را هم استا خون تسلیم نکم تسلیم نبی؟ اگر دتوانی حالی لدستم غارده ای تپو هنگاو لدستم حالی سمکو با دوای هنگاو کوا حتی نگری نیویر ها برو باشه گورم کنه دیدار کنه خرابایست کره بجه میلن او هاتم کره بجه میلن در باز گوین پاسوانتیان زور تونده پیویست ولیاوین سودیه لسر کشک تون تر کردوا اما جواتا اوان ساوری هیرشی تر لی ایمو دکن ببید چی بکن پیویست یکمزار هنگاو ببینین اوان کشک کش پلانی چی زور توکمم دانه ها کشک جوانکم کنجه به یک دیشاد دبین اوان پشکو، زور لو کشکی دانانیشی، باور که روشک به شپان و درد دنیم گرنگ اوه یا حالیچی لبار بخوزین و لبو در کردنیان لبار اوه پیویست زوری وریاتر بین لزارکی پیشو دنه اوه چی زارکی دی، توشی هماش کز دبین ایستا گیست ما او راسته که چن خوشه هر یک لعیم مالی چی هبی و بگ سربرزی تیدا بجی ای خدا چن خوشه سپاز لبو خدا ایما لگل تین اوه لزر ایما پیویست اوه که پشکو دسته که لکوشکه که در بکهی خدا خیر بنوشی سپاز لبو خدای گوره کامو من یک دستین دی بایی بام او فرمیسکانه بستروا ماله بل اوی من زانه زور بهزا بلام او دستی جماریان زوره اما لکل اوی که زحمتی شخو من بگینه نیا کوشکه که بوی تاو دیری زوری تو نیلکند دبی باشترین رگه چی بی بو ورگت نوی کوشکه که بزگه چاره کم دادی تو لبو ورگت نوی کوشکه که خانت نبی زود رم کوشکه که ورده گری نوا بی خمبا ریچی احسان هی لبو چون جوروی ناو کوشکه که ما بست چی همی؟ چی بکن؟ لجیره وی کوشکه که ریچی نیهنی و شاراوه هی کس پی نازانی ریچی شاراوه؟ دیدی در یار مکم دل پالنانی و بردا باشا نی استال دو مرن یکم زار دیدار پاشان چالک او جهنگاو لدواوا تیگیشتن او ریگنی اینی سلی لناو راستی کشکا گوره که درده چه نازدارم اوم لبیر نایه امن هموشتا چی لباره کشکا که دزانم بلام او ریه نهینی نازدارم بله او ریه هیو استا ایما پیدا در روین بابد هزار رحمتی لبی لگل مردی حاضری او ریه دیتوا او ریه زور لمیجه دبسکراوا کاتک بابد او ریه دیتوا وها نبو بو اسلن می خوش کدو چاچ کله ول بو کاته چ پیوستی وگ استا پاش او تواوی کرد بانجی کرد مو پین شاندام و گوتی او نه نیو ناوی لکن کس بی در چینی براستی با بزور بو ریمان دی بو همو بتن چا کرد وا بابم گوتی او نه نی به پارزا بله بله هر وا پیشی گوتم هنگاو کور چی زور چا کو در صفا بلم زور سنه باز د ترسیم زور با اسانی او نه نی اشکراب کا لبر اوزدانا او نهنیه بپارزو به هنگایی ملی مگر لکاتی تنگانه نوی هنگاو خیره که کورا بطنه بجه میلن کورا ده ترسیم کورا هنگاو ادی پیتم نگود همونو لسر خوبا دارم کشک کت پیروز دیو هیوای سرکرسنی بردو آمد بود خوازین ویرادا ویرادا ویرادا اوان استا خریشی آهنگ جیرانن لحول گورکا ببونی دزگتینیان بسر کشککا اما جواده گینه که اوان سگدارنی روی بگرن اوان گنیجی تواویان با پاسوانیتی در که سره چی کشککا داوا کواتا اما به حل وردگرینو لور ریگه و دسین جوری تنیج حول گورکا تکاه تان لیده کم وریابن او هم ریگه لبن کشککی من داهایا ام نشی چی در باره نازانم ها؟ ای ئێستا ئێمە ڕێک لە ژێر کۆشکەکەین هەمووتان لەبیرتان بێ دەچینە ژووری تەنیشت هۆلی ئاهەنگەکە و لە ناکاو لێیان دەدەین چەکەکانتان ئامادەکەن بە چەکەکان لە ناویان دەبین من دڵنیام لە سەرکەوتنی پلانەکە مادە من ئێستا دەچینە سەرەوە جۆب دەنێ یەکەم زار ئەمن دەچمە ژوورێ پاشان ئەنگۆ دێن هەروەچی پێک کاتین ئەوانە کێبەیدا بوو هیچ لێ ناکەم ئەگەر بە خۆت و دار و دەستەکەت بەبێ دەنجی ئێرە بەجێ بهێڵن ماشەم ئەمزانە پێش ناکەم پەنا بۆ شەڕ بین مادەم دەتوانین لێکتری حاڵی بین زوو ئەو کۆشکە بەجێ بێڵە ئەگەر نا زانۆ بە هیچ شێوەیەک نەجولێی مەمزانە بێگومانم دەیکوژێ ئەژیر پاداشت و خەڵاتت دەکەن دەست خۆش نەکەن جارە شیری بێنەوە ئێرکانە پیرۆزە پیرۆزە گێڕانەوەی کۆشکەکە باز بۆ خوا You don't have-